Ze wil echt niet veel. Some of Your Lovin' is voldoende voor Dusty Springfield. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 15 april. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, kunstwerk als protest tegen Delfts cultuurbeleid. Kinderen verzamelen verhalen om nooit te vergeten. En de Datavakbond. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Gathering to meet me when you're gone.

Een beetje jazz in de show van Jamie Cullum. Everlasting Love was dat. En daarvoor The Electric Light Orchestra, ELO, en Don't Walk Away. We gaan naar ons eerste onderwerp. In Delft heeft de Cultuurtafel een kunstwerk aan het college en de gemeenteraad gepresenteerd dat visualiseert wat de gevolgen kunnen zijn van de bezuinigingen die in het gemeentelijk herstelplan staan. Herman de Bruin. In de studio staat een aanzichtkaart Groeten uit Delft. Maar een beetje grote aanzichtkaart en heeft ook een bijzondere symbolische betekenis, denk ik. René Jacobs, kunstenaar in Delft en altijd bezig met toch ook de actualiteit een beetje. Zeker, ja. Ja. Actualiteit inspireert mij altijd. En het fijne van de actualiteit is dat die zichzelf altijd weer vernieuwt. Dat is mooi. En je hebt altijd onderwerpen om uit te werken. Absoluut. Ja. Het heet Groeten uit Delft, dat zei ik al, als utopie of dystopie. Dat vergt enige uitleg. Dat kan ik me voorstellen. Het is inderdaad moeilijk. Je moet het je even voorstellen, maar het is een reusachtige aanzichtkaart, een echt toeristische aanzichtkaart met een paar van de highlights van een stad en daar met grote letters overheen. Groeten uit Delft. En die kaart heeft eigenlijk twee kanten, de utopie en de dystopie. Een utopie uiteraard is een ideale wereld en een dystopie is de slechts denkbare wereld. Ik heb de utopie nu afgebeeld als de diversiteit die we hebben in de culturele sector. En de achterkant is weer heel anders, want dat is de dystopie. En die dystopie, daar laat ik eigenlijk zien hoe alles mis kan gaan. En daar is een risico dat dat ook werkelijk zal gebeuren. Ja, want je maakt het voor de Cultuurtafel Delft en het komt uiteindelijk terecht bij BMW, burgemeester en wethouders in Delft, toch? Dat klopt inderdaad. Ja. Wat is de bedoeling daarvan? Nou, net als heel veel steden zal er bezuinigd moeten worden. Hè. Er is nogal wat geld uitgegeven om alles overeind te houden. En er moet bezuinigd worden. Maar de culturele sector dreigt onevenredig hard geraakt te worden. Dat is eigenlijk al de tweede keer. We hebben de kredietcrisis natuurlijk ook meegemaakt. Toen had ik mijn galerie ook al. En wij zijn toen keihard geraakt in evenementen en musea zijn gekort, galeries zijn gekort. En dat heeft tot op de dag van vandaag zijn sporen ook nagelaten. Want bijvoorbeeld voor de museumnacht werd de spoeling eigenlijk zo dun dat het niet meer loonde om daar nog een evenement eigenlijk voor te organiseren. Maar zo zijn er vele instellingen verdwenen, zoals het Legermuseum, nu Zantara is verdwenen. Er zijn een flink aantal galeries verdwenen. En ook bij de resterende instellingen werd de spoeling wat dat betreft wel dun. En het budget heel erg krap. En het dreigt dus nu dat ze wederom veel willen gaan zuinigen op kunst en cultuur. Want dat wordt gezien als een kostenpost. En ik laat dus in mijn kunstwerk eigenlijk zien wat daar de consequenties van zijn. De consequenties zijn een onleefbaar Delft. Die niet meer in staat zal zijn veel mensen te trekken. En wat geen ideaal klimaat meer zal zijn om in te wonen of in te ondernemen. En niet alleen voor toeristen, maar ook voor de inwoners van Delft zelf natuurlijk. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Kijk, ik schets hier een heel naargeestig beeld van Delft. Hè, met het Theater de Veste als action. En het Prinshof is een kebabzaak geworden. En mijn eigen galerie is een bordeel geworden. En het Vermeercentrum is een McDonald's geworden. Maar de diepere gedachte die erachter zit is toch dat ik wel ook wil overbrengen dat kunst geen kostenpost is, maar een investering. Ja. Je investeert ook in de aantrekkelijkheid van de stad. En dat gaat zijn invloed hebben op het aantal toeristen. Dat gaat zijn invloed ook hebben op de huizenwaarde. En noem het allemaal maar op. Haal je dat weg, dan bespaar je je op korte termijn geld. Maar het gaat je uiteindelijk meer geld kosten. Dat maak je dan duidelijk door deze aanzichtkaart aan te bieden aan het gemeentebestuur. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Jacobs. Fijn dat ik hier mocht zijn. Je galerie, even nog voor alle zekerheid. Dat is Galerie Art Jacobs en dat zit op de Nieuwe Langendijk nummer 10. En als het kunstwerk weer terug verhuist vanuit het stadhuis, dan zal hij weer in mijn etalage hangen. En kunnen mensen op afspraak ook even langskomen om hem te bezichtigen. En dan kijk je even op de website van Galerie Art Jacobs en dan komt het allemaal goed. Ja, daar moet ik hem nog wel even opzetten, realiseer ik me nu. Maar dat ga ik gelijk doen. Dat zou ik doen, ja. Ja. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. En heel veel succes met alle demonstraties en met het vervolg. En dat het allemaal maar uit mag pakken zoals jullie willen.

Kris Kristofferson, dit keer samen met Rita Coolidge in The Things I Might Have Been. En daarvoor Alamo uit 1965 met L. Zometeen verhalen om nooit te vergeten. Maar eerst is hier Annie Lennox. Gracious day. Ze kan er gelukkig nog om lachen. Annie Lennox en No More I Love You's. De provincie Zuid-Holland roept leerlingen van basis- en middelbare scholen op om op zoek te gaan naar verhalen om nooit te vergeten over de oorlog. Het hoe en waarom hoor je van Herman de Bruin in gesprek met Britt van Engeland van de provincie. Welkom Britt. Dank u wel. Verhalen over de Tweede Wereldoorlog? Ja, onder andere. Oh. Vorig jaar was de viering van 75 jaar vrijheid in Nederland. Mm-hmm. Dat was ook het thema vanuit het Nationaal Comité, ja. Die elk jaar zorg draagt voor de viering van, nou eigenlijk de herdenking en de viering van 4 en 5 mei. Ja, precies. Ja. En dit jaar, of eigenlijk zouden wij als provincie zijn, vorig jaar de gastprovincie zijn. Hè? Want elk jaar vindt die herdenking en de viering in een andere provincie plaats. En nou, omdat vorig jaar is het natuurlijk allemaal een beetje in het water gevallen door corona. Ja. En is die viering vooral niet door kunnen gaan. En dit jaar vindt die herdenking en die viering, of althans de viering wordt beperkt. Ja. Maar toch willen we er met z'n allen bij stilstaan. En dat doen we ook nou, met name nog een keer extra vanuit de provincie Zuid-Holland. Ja. En deze actie of campagne, zoals we het noemen, is daar een onderdeel van. En omdat we nu eigenlijk ook niet alleen terug willen kijken, maar ook vooruit willen kijken, hebben we ook de oorlogsverhalen wat breder getrokken. Dus we vinden het vooral belangrijk dat alle oorlogsverhalen niet vergeten worden. Maar zijn al die oorlogsverhalen al niet verteld of zijn er nog nieuwe aspecten te vinden? Nou, ik denk vooral waar het om gaat is dat kinderen ook het besef hebben dat die vrijheid die wij hier in Nederland kennen, dat we die heel erg moeten koesteren. En ja, zij zijn in een wereld opgegroeid waarin die vrijheid misschien wel heel erg vanzelfsprekend is. Maar dat is lang natuurlijk niet voor iedereen. Ja. En nou, mensen die dat in Nederland nog hebben meegemaakt, maar ook misschien wel kinderen die gevlucht zijn, die kunnen toch oorlogsverhalen heel goed overbrengen. En ik denk dat iedereen daarvan kan leren en de vrijheid die wij hier hebben daarmee nog meer gaan koesteren. Die kinderen uit landen waar ze uitgevlucht zijn omdat er oorlog was, dat zijn natuurlijk verhalen die veel dichterbij liggen dan die Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Maar zeker. Ook die wil je juist ook horen. Absoluut, ja. Gaat het via de scholen of is het gewoon individueel? Het mag allebei. Wat we hebben gedaan is, we hebben een algemene oproep gedaan. Onder andere ook via social media. Mm-hmm. En via een influencer die bij kinderen ook bekend is, Mr. Mark. Mm-hmm. En we hebben ook scholen aangeschreven. Omdat kinderen kunnen misschien denken, oh jeetje, een filmpje maken, dat vind ik ingewikkeld. Maar als we dat gezamenlijk als klas doen, of als mijn leraar mij daarbij helpt, dan vind ik het wel heel leuk om daar aan mee te doen. En dan doe je iets gezamenlijk, zoals je het per klas doet. Dat is ook ja, wel leuk. Ja, is ook mooi. Je kan er bijvoorbeeld een kringgesprek over voeren. Precies, of, maar kan dus allebei. Het kan allebei, zeker. En zijn de leraren ook een beetje op de hoogte of hebben ze lesbrieven? Of, Ja, we hebben een heel lespakket eigenlijk gemaakt met een uitleg van de actie. We hebben ook een hele mooie website, daar staat ook eigenlijk alles op. Kunnen ze ook alle brieven nog een keer terugvinden. We hebben posters gemaakt die scholen op kunnen hangen in de klassen of in de teamkamers of in de gangen, waar ze maar willen. Ja, ja. Zodat er genoeg voor handen is om het onder ogen te krijgen. En via de website kom je er ook aan, heb ik gezien, hoe je een filmpje zou moeten maken als je dat nog niet helemaal weet. Ja, we geven tips. Er staat ook nog een gebruiksaanwijzing op, tips erop. Dus precies. Dat gaat allemaal. Dan is het handig om die website te hebben natuurlijk. Ja, dat is www.verhalenomnooittevergeten.nl. Dat betekent wel dat die verhalen natuurlijk wel algemeen bekend worden dan. Hè? Ja. Dat is natuurlijk, je geeft je rechten af als je die zou hebben benoemd. Ja. Maar kijk even op die website verhalenomnooittevergeten.nl om te zien hoe dat allemaal moet met het aanbieden van de verhalen van je grootmoeder of andere mensen die mooie verhalen over de Tweede Wereldoorlog hebben, maar ook over de latere oorlogen waar kinderen bij betrokken zijn geweest. Ja. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, zeker. Hè? Nederland heeft een multiculturele samenleving en we vinden het belangrijk dat alle verhalen verteld mogen worden, want daar kunnen we met z'n allen heel veel van leren. Helaas zijn de oorlogsverhalen genoeg. Helaas wel. Dat is zo. Dankjewel, Britt van Engeland, voor deze informatie en dit verhaal. En ik hoop dat het allemaal gaat lukken om heel veel verhalen en beelden te krijgen. Wanneer moeten ze binnen zijn? Dat staat waarschijnlijk ook op de website. Ja, voor 15 mei Ja. En een week later maken we dan de winnaar bekend. En de winnaar wordt ook beloond met een bezoek van de commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland. Dus er staat ook nog wat heel moois tegenover om deel te nemen. Dat is ook wel heel apart. Dus als een klas dat wint of zo, dan gaat die commissaris daar naartoe. Jaap Smit gaat daar naartoe, naar de school. Ja, dat is wel een hele unieke kans natuurlijk. Mooi om dat nog even erbij te horen. Nogmaals, dank voor het gesprek. Graag gedaan, en heel succes bedankt voor met de aandacht. Wat jullie doen. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. And if a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to.

some hills and your hill. And here is the love that lives where it will. May everyone live, and may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. Ook al zo'n mooie donkerbruine stem, Leonard Cohen en Sharon Robinson in Here It Is. Wat gebeurt er met jouw data op het internet? Er is een vakbond die opkomt voor jouw belangen, de Datavakbond. Herman de Bruin praat met Rogier Huurman van de Datavakbond. Rogier, welkom. Hallo Herman. Een datavakbond. Ik dacht dat we vakbonden hadden voor werknemers, maar voor data... Nou ja, heeft dat met de computer te maken en met alles wat daarbij hoort? Het idee van een vakbond is eigenlijk dat al die werknemers die gewoon werken voor één groot bedrijf in eentje weinig macht hebben. Maar dat idee werkt natuurlijk ook voor gebruikers van hele grote internetplatforms. Mm-hmm. Want als je erover nadenkt, als jij op een mediaplatform zit, Facebook of LinkedIn, Twitter, ja, wat dan ook. Al die grote sociale media, ja. Je betaalt er niet voor. Nee. Dus wat is het bedrijfsmodel? Nou ja, eigenlijk als jij als gebruiker produceert voor hun de data... en daar krijg je een dienst voor terug. Ja. Maar zij bepalen de voorwaarden. En jij zelf als gebruiker hebt er heel weinig invloed op. Tenzij je natuurlijk weet te verenigen in een vakbond. En die vakbond heeft wel invloed op die grote reuzen? Dat hopen we. De datavakbond bestaat nog niet zo heel lang. Mm-hmm. In mei 2018 is het idee ontstaan... En toen is een groepje bijeengekomen, gesteund door Europarlementariër Paul Tang. Ja. En die hebben de vereniging opgericht in Nederland. En we hebben nu duizenden leden, wat best groot is voor een vereniging. Mm-hmm. Maar nog niet groot genoeg om rechtstreeks aan de tafel te zitten. Dus we zijn alles nog aan het opbouwen. Maar mag je dan vergelijken met een gewone, tussen aanhalingstekens, vakbond? Die voor de werknemers in de bres springt als dat nodig is? Dat willen we wel. Want er zijn natuurlijk heel veel potentiële problemen op zo'n platform... waar je als gebruiker in je eentje heel weinig aan kunt doen. Mm. Maar waar eigenlijk je iemand zou willen hebben die voor je opkomt. Ja. Hebben we het dan over datalekken en zo? Bijvoorbeeld lekken. Ik bedoel, datalek is natuurlijk een heel groot probleem. En een platform wil het zelf ook voorkomen. Maar ze zouden wel iets meer moeite kunnen doen... Maar dus ook bijvoorbeeld als, stel je plaatst iets, het wordt verwijderd. Je kunt niet in beroep gaan. Als de regels opeens worden gewijzigd, dan heb je alleen maar te accepteren. Ja. Maar zou de datavakbond daar wel iets tegen kunnen doen? Nou, wat wij graag willen doen is heel veel leden hebben. Ja. Met regelmatig aan onze leden vragen wat hun dwars zit. Wat ze vinden, wat ze belangrijk vinden. En op het moment dat wij het gevoel hebben dat platforms gewoon niet goed luisteren naar hun gebruikers... dan hopen we bijvoorbeeld een boycott af te roepen van... Hallo Facebook, wij vinden de nieuwe voorwaarden geen goed idee. En daarom doen wij komende zaterdag een Facebook-vrije dag van al onze gebruikers. En dat vinden ze niet leuk? Nee, dat... Nee, maar het blijft toch een strijd van David tegen Goliath. Absoluut. Een kleintje tegen de hele grote. Nee, absoluut. En het is ook niet eerder gedaan. Dus laat zeggen, elk succes dat we halen is meer dan als we het niet hadden gedaan. Ja, langzaamaan proberen toch wat politieke invloed te krijgen. Ja. En te proberen om die techreuzen dan op andere gedachten te brengen soms. Ja, en wat we hebben gezien is dat er in de politiek behoorlijk wat beweging zit. Mm-hmm. Ik zal niet zeggen dat het komt door alles wat wij hebben gedaan. Maar we hebben dit jaar voor het eerst de verkiezingsprogramma's geanalyseerd van politieke partijen. Ja. En toen hebben we gezien dat er heel veel politieke wil is om de grote bedrijven aan te pakken. Onder andere door belasting te heffen in Nederland en niet waar hun hoofdkantoor staat. Ja, precies. Maar bijvoorbeeld ook door gebruikers meer controle te geven over hun data, wat wij echt geweldig vinden. Ja. Dat is ons ding. En ook aan de ene kant beter netnieuws aanpakken. Aan de andere kant zegt zo'n bedrijf juist, we willen niet te veel censureren. Ja, en dat is dan natuurlijk het verhaal wat de mensen zouden moeten weten. Maar ja, ik denk dat de mensen, als je naar de mensen kijkt die dus op de websites komen, of bij die sociale media, dan denk ik, ja, ik klik het ook makkelijk aan van, de voorwaarden zijn gewijzigd. Hier moet u even een vinkje zetten. Ja, ik lees die voorwaarden niet door, hoor. Nee, dat is ook niet te doen. Kunnen mensen zich oriënteren op die datavakbond? Is er een website? Nou, dat is heel makkelijk. We hebben een website, datavakbond.nl. En daarop staat wie we zijn, wat onze belangrijkste punten zijn. Het manifest noemen we dat. Ja. En je kunt meteen lid worden door alleen je e-mailadres te geven. En dat is natuurlijk het beste om te doen, want dan kan je een grotere vuist maken. Ja. Zo is dat. Ik dank je wel voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Want jullie staan een beetje aan de geboorte van dit en het moet nog verder uitgebouwd worden. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Rogier Heurman, dank voor het gesprek. Follow your feelings, you follow your dreams.